На людзях Саша казала Лялькевічу Пеця і ты. А сам-насам яна звярталася гэтак жа, як тады, калі яны працавалі ў заполлі. Яна фельчарам, ён настаўнікам. Толькі без ранейшых жартаў, без весялосці, са значна большай павагай. Яна забывалася, што ён настаўнік, але заўсёды помніла, што ён камісар атрада. Аднойчы Лялькевіч сказаў ёй: «Александра Фёдоровна, ці не лепш нам увесь час казаць адно аднаму ты? Ну то не памыліцца б часам пры старонніх, не выдаць бы сябе». Яна нічога не адказала на яго прапанову. Адносіны іх аставаліся такімі ж, як у першы дзень, і ён, разумны, далікатны чалавек, больш ніколі не вяртаўся да гэтай тэмы. Ён добра разумеў яе душэўны стан. Саша было цяжка. Да таго, як прыехаў Лялькевіч, яна ўспамінала мужа, сумавала, зрэдку плакала над калыскай, па-простаму, па-жаночаму пытаючыся: «Дзе наш тата, дачушка мая? Ці жывы ён?» І тут жа суцяшала сябе: «Жывы, жывы, Леначка! Сэрца маё чуе». Было гора, але яна штодзень бачыла Аксану і тых жанчын, у каго асталося па двое, па трое і больш дзяцей. І яе гора танула в акіяне всенароднага гора. Яе слёзы здаваліся кроплямі ў моры жаночых слёз. У цяжкай працы, у клопатах аб кавалку хлеба для сябе і блізкіх ёй удавалася гадзінамі не думаць пра Пецю. Збіраючыся разам, жанчыны часам жартавалі і смяяліся, расказвалі пра розныя вясёлыя здарэнні. Не ўсё ж гаварыць пра вайну і ліць слёзы. І ў такія хвіліны яны забываліся на тое, што кожная з іх перажыла і перадумала бессоннымі начамі. І гэтыя паўзы, гэтыя перадышкі аднаўлялі іх сілы, іх мужнасць і цвёрдасць. Цяпер у Сашы не стала гэтых разрываў. Жанчыны смяяліся, а яна ні на момант не пераставала думаць, што недзе ў хаце ляжыць чалавек, якога ўсе яны лічаць яе мужам. Яна думала пра яго, бачыла Пецю. Заўсёды ўначы і ў дзень, на рабоце і ў часе адпачынку, кожную секунду яны абодва стаялі перад яе вачамі. І за абодвух яна хвалявалася, перажывала. Часам жанчыны пыталіся ў яе жартаўлівым намёкам: «Як ён у цябе, Саша? Акрыяў хоць трохі? Кармі яго лепей, не скупіся». Яна любіла і разумела жарт, але гэты жарт вельмі балюча кранаў сэрца. Неяк Владзімір Іванавіч у тіхай размове, якую яны часам цяпер вялі ўвечары, сказаў Даніку: «Слухай, Данік, ці нельга табе наладзіць дружбу з паліцаямі, так, як ты ладзіў з Кузьмою? Нам гэта можа спатрэбіцца». Хлопец пашкроб патыліцу: «Я, вядома, магу, але ведаеце, Владзімір Іванович, чаго я баюся? Што я раблю для нашай перамогі, таго вяскоўцы не ведаюць, не бачаць, а дружбу з паліцаямі адразу ўсе ўбачаць. Вернуцца нашы, а вас, можа здарыцца, не будзе блізка, атрада таксама, і возьмуць тады мяне за штаны свае ж людзі. Крыўдна гэта будзе вельмі». Сашу надзвычай уразіў такі погляд брата ў будучыню ў тыя дні, калі, напэўна, кожны павінен будзе даць адказ, калі не перад людзьмі, то перад уласным сумленнем, што ён зрабіў для перамогі. У тую ж ноч, калі пагасілі каганец і кожны лёг на сваё месца, у яе бліснула гэтая страшная думка. Вернуцца нашы, прыйдзе Пеця і... Раптам ён не зразумее, не захоча зразумець, чаму яна прытуліла Лялькевіча, назвала мужам. Кажуць, рэўнасць асляпляе чалавека, робіць неразумным. Яна зноў прыгадала, як Пеця прыраўнаваў да гэтага ж Владзіміра Івановича, калі ўбачыў іх разам на валейбольнай пляцоўцы, як ён сапраўды страціў тады розум і проці ночы пабег немаведама куды і ледзь не трапіў у абдымкі Любы. Што калі ён зноў не зразумее? Не паверыць, што толькі выпадак, выключны выпадак звёў іх разам. Як гэта будзе страшэнна, крыўдна і абразліва. Не пераконвала яна сябе. Тады ён быў малады, неразумны, і нас нішто не звязвала. А цяпер ён сталы, ён сам пройдзе праз вялікія выпрабаванні і пакуты. І цяпер у нас дачка. Як жа ён зможа хоць на хвіліну усумніцца ў маёй сумленнасці і адданасці? Нарэшце яму скажуць Поля, Данік, Владзімір Іванавіч. Потым ёй стала цяжка не ад таго, што гэта можа здарыцца, што Пеця прыраўнуе, а ад таго, што ў яе з'явілася такая думка аб ім, якая... нібы кідала тень на светлы вобраз мужа. Выходзіла так, быццам бы яна, Саша, кепска ведае бацьку сваёй дачкі. Сумняваецца ў яго розуме, шчырасці, высакародстве. Праз гэта яна доўга пакутавала. Партызаны перадавалі цераз хлопцаў медыкаменты, Рыбін тлушч, і Лялькевіч пры добрым Сашыным і Поліным доглядзе хутка ачуняў. Раны яго гаіліся, як ад жывой вады, жартаваў ён сам. Праўда, тлушчы ён рэдка піў, аддаваў ленцы. Малой спадабалася прысмака, і шчокі яе за які-небудзь тыдзень прыкметна паружавелі. Увогуле яго адносіны да Ленкі таксама выклікалі ў Сашы незразумелую трывогу і рэўнасць. Вельмі ж ужо ласкавы і чулы быў гэты чалавек, ну, чужы чалавек, да яе дачкі. Саша доўга пазбягала пакідаць Ленку з ім. Але гэта рабілі Поля і Данік, і камісар атрада цудоўна спраўляўся з нялёгкімі абавязкамі нянькі. Вярталася Саша, хапала дачку на рукі, а яна плакала і цягнулася назад да ложка, на якім сядзеў ці ляжаў Лялькевіч. У Сашы балюча шчымела сэрца. І ў той жа час самую яе нейкая невядомая сіла цягнула да гэтага чалавека. Яна не памылілася, калі падумала, што ён прыйшоў не толькі дзеля таго, каб залячыць свае раны. Ён адразу ўзяў свае рукі кіраўніцтва іх групай, цяпер вся дзейнасць маладых падпольшчыкаў накіроўвалася ім. Але, відаць, не толькі іх групай ён кіраваў. Трымаючы шчыльную сувязь з атрадам, ён рабіў нешта значна большае. Недарма ж ужо праз некалькі дзён паслаў ён Даніка ў Гомель з нейкім сакрэтным заданнем. Праз яго Саша даведалася нарэшце, хто такі стары імя якога хлопцы ўтойвалі нават ад яе члена арганізацыі. Увечары перад калядамі за акном іх хаты пачуўся моцны, прыгожы мужчынскі бас. «Шчадарую, шчадарую, каўбасу чую! Дайте каўбасу, дамоў панясу! Дайте другую, яшчэ пашчадарую!» Потым той жа голас выгукнуў на ўсю вуліцу: «Хлопцы, вы давайте далей, а я забягу ў гэтую хату. На каўбасу тут надзея малая, але хачу паглядзець, што за чалавек прыйшоў да хведаравай дачкі. Кажуць, песні ведае. Можа, мы спеліся б з ім?» Каваль наш, дзікаваты чалавек, сам каваль і прозвішча Кавалёў, растлумачыла Саша Лялькевічу, які моўчкі ляжаў на ложку і прыслухоўваўся да шчадровак за акном. Яны толькі двое былі ў хаце. Саша гатавала вячэру, занятая сваёй справай, яна не бачыла, як усміхнуўся камісар. Да і цяжка было ўбачыць. Хату толькі напалавіну асвятляў чырванаваты дрыготкі водбліск агню, што гарэў на прыпечку. Кут за грубкай, дзе стаяў ложак, тануў у змроку. Сапраўды, калгасны каваль Алексей Сафронавіч Кавалёў меў славу дзівака. Некалі ён служыў дыяканам, але ў годзе трыццатым адмовіўся ад гэтай непрацоўнай прафесіі і пайшоў на завод кавалём. Тлумачыў свой пераход ён заўсёды жартам: «За голос мой, імя Алексей, чалавек Божы, бацька, паслухаўшыся папа, паслаў мяне вучыцца на святога айца. Спадзяваўся, што я мітрапалітам стану, але ўратавала мяне ад духоўнага сану маё прозвішча. Яно падказвала, што месца маё не ў царкве, а ў кузні». Голас ён меў сапраўды моцны і прыгожы. Акрамя таго, каваль быў добры музыка, граў на гармоніку і скрыпцы, а таму ўсё наваколле ведала яго не горш, як таго папа, бо ён быў госцем амаль на кожным вяселлі, на кожных радзінах і нават на многіх гулянках моладзі. Бывала, выйдзе ўвечары з хаты, пачуе, што недзе на другім канцы вёскі, а то і ў суседнім пасёлку моладзь спявае, паслухае і да жонкі: «Эх, маці, хораша спяваюць, збегаю, падтрымаю». Жонка, з якой ён жыў, як казалі, душа ў душу, ніколі не пярэчыла. І гэты грузны мужчына, якому падбіралася пад 50, са спрытам юнака бег на спеў, каб адвесці душу. За гэтае дзівацтва некаторыя лічылі, што ў каваля не ўсе дома. Збівала яго з нармальнага тропу яшчэ адна хвароба, якая, як ён сам тлумачыў, і прывяла яго з горада ў прырэчную вёску. Быў ён на дзіва заядлы рыбалоў. За гэта і за вясёлы характар асабліва любілі каваля дзеці. Яны заўсёды былі яго лепшымі сябрамі. Здаралася, што ў прыпар ламалася жняярка ці малатарня, прылятаў коннік у кузню, а каваля няма. Але кожны з вяскоўцаў ведаў, дзе і як яго шукаць: каля рэчкі, па галасах дзяцей. Каваль адчыніў дзверы ў хату і замест звычайнага прывітання грымнуў так, што ажно калыхнулася полымя на прыпечку. «Рождество твое, Христе Боже наш!» Саша со смехам заціснула вушы. Яна любіла гэтага вясёлага чалавека, ведала, як ён жартаўнік. «Дядька Алексей, дачку разбудзіце!» Ён заціснуў далоняй рот. «Прабачай, атракавіца, забыўся! Мір дому сяму!» Зняў шапку, глядзеўся ў паўзмрок. «Кажуць людзі, добрага чалавека ты сабе прыдбала!» «Чалавек як чалавек!» — усміхнулася Саша. «Кажуць, песні ведае!» «Спявае часам!» «Петя!» — паклікала яна. Зарыпеў ложак, стукнула мыліца, Лялькевіч выйшаў з-за грубкі на святло. Каваль варухнуў рудымі кашлатымі брывамі, якія раней у яго заўсёды былі падпаленыя, а цяпер адраслі, бо працы ў кузні не было і неяк выпрастаўся, ад чаго здаўся яшчэ больш высокім. «Вось ён які, твой чалавек!» Пачти восхіліўшы галаву, павітаўся выразна па-руску. «Здравствуйте! Я тутэйшы каваль. Зайшоў пазнаёміцца». Лялькевіч з тёплай усмешкай на твары працягнуў руку, як добраму знаёмаму. «Добры вечар, Алексей Сафронович!» Каваль кінуў на Сашу вясёлы позірк, імкліва схапіў руку камісара, моцна сціснуў, накрыў шырокая, як лапата, далоняй левай рукі і радасна пачаў трэсці. «Рады, дарагі Владимир Іванович, што бачу вас паздаравелым! Дзякуй табе, Хведаровна, што выхадзіла чалавека!» Саша ад здзіўлення рот разявіла. Павітаўшыся, яны адразу схаваліся за грубку, каб не было відаць з вокнаў. Хоць заглянуць з вуліцы ў хату ніхто не мог, шыбы пакрыліся тоўстым пластом на маразе. Аднак лішняя асцярожнасць не шкодзіла. Саша ўсё яшчэ нічога не разумела. Лялькевіч, злавіўшы яе неўразуменны позірк, растлумачыў: «Гэта той Александра Фёдоровна, каго хлопцы завуць старым». «Мне варта было б пакрыўдзіцца, якія стары!» – пажартаваў Алексей Сафронович і, панізіўшы голас амаль да шэпту, пачаў дакладваць аб справе. «Значыцца так, Владимир Іванович, каб не траціць часу. У Гомелі я быў, праўда, на завод не трапіў. Немец арганізаваў там рамонт танкаў, паставіў варту, але з людзей сяго таго знайшоў. Мала сапраўдных людзей асталося. Заводы эвакуіраваны, рабочы клас выехаў у тыл, але чалавек трох знайшоў. Надзейныя людзі, дружбакі мае колішнія, з якімі я працаваў некалі. Арганізацыі ў іх пакуль што няма, але цяпер будзе, калі я ўсё ім расказаў. Людзі рвуцца помсціць. Галоўнае зрабіць пачатак, каб было ядро. За гэтых людзей ручаюся». «Добра, няхай арганізуюцца вашы сябры. Будзеце трымаць з імі сувязь. Пасля звяжам іх непасрэдна з атрадам. З такіх груп мы павінны стварыць у горадзе моцную баявую арганізацыю. Такое ўказанне парты». «Добра, Алексей Сафронович, дзякую за ўсё». «Няма за во што, Владимир Іванович. Все служым трудавому народу». Саша стаяла каля прыпечка, як на варце, падкладала ў агонь трэскі, здымала з варыва пену, слухала іх тихую размову. У душы яе расло нейкае урачыстае захапленне. Відаць ад таго, што разам з імі такі чалавек, як каваль, і, напэўна, яшчэ ад таго, што камісар даверыў ёй тое, што хлопцы чамусьці хавалі, даверыў нават больш надзвычай сакрэтныя планы. Увогуле з яго прыходам Саша адразу зразумела, сэрцам адчула, які велізарны размах набывае барацьба супраць ворага, як шырока яна разгортваецца. І гэта, нягледзячы на ўсе яе асабістыя перажыванні, радасна акрыляла, быццам яна паднялася высока-высока і ўбачыла шырокія прасторы, на якіх разгараўся агонь змагання. Мацнела яе вера ў блізкую перамогу. Вера гартавала волю, надавала мужнасці. Цяпер кожны факт, які сведчыў пра разгортванне барацьбы, прыносіў ёй радасць. Вы хацелі скарыць нас, паставіць на калені, дык вось вам атрымлівайце, з нянавісцю думала яна пра акупантаў. Каваль падпольшчык чамусьці узрадаваў яе. Ён сядзеў на ляжанцы, нахіліўшыся да Лялькевіча, які прымасціўся ніжэй на ўслончыку, глуха бубніў. Гаварыць шэптам ён не ўмеў. Думалі мы з хлопцамі, як выраілі, каго яшчэ можна ўцягнуць у арганізацыю. Безумоўна, людзей добрых многа, але я за асцярогу. Покуль што прапаную двух хлопцаў. Паўліка Катуха і Лёню Давыдзенку. Александра ведае іх, кіўнуў ён на Сашу. За гэтых хлопцаў я ручаюся. Рыбаловы? Лялькевіч прыглушана засмеяўся. Рыбалов? Найвышэйшая атэстацыя? Рыбаловы? Мае лепшыя сябры. А сяброў сваіх я ведаю, Владимир Иванович. Добра, прымайце. Але дамовімся так. Пра тое, што ў арганізацыі Александра Фёдоровна і Даніла, няхай новыя не ведаюць. Пакуль што. Данілу схаваць нельга. Трэба, пакуль не праверым людзей у баі. А што да Александры Фёдоровны, то пра яе наогул, думаю, не трэба гаварыць усім членам арганізацыі. Значыцца, мне наканавана ўвесь час ад сваіх хавацца, спытала Саша, як быў жарт, але з прыкметнай ноткай крыўды ў голасе. Ад немцаў, Александра, прагудзеў адказ каваль, ад паліцаяў. На свае будуць ведаць, не цяпер, пасля даведаюцца. Берагчы мы будзем цябе як вока. Не забывай, што ў тваіх руках не адно тваё жыццё. І без таго ты робіш вялікую справу. Што я там раблю? Не кажы. Выратаваць, вылечыць, схаваць аднаго радавога савецкага байца. Это ўжо, брат, ты мой подвіг, а Владимир Иванович... Саша ўбачыла, як Лялькевіч сціснуў калена каваля, і той змоўк. І напрыслухаліся да крокаў на вуліцы, да шчадровак. Не асуджаеш, Владимир Иванович, маю думку, ну, са шчадраваннем, спытаў каваль пасля хвіліты маўчання і, не чакаючы адказу, растлумачыў. Хацелася мне хлопцаў разам сабраць, так, каб гэтыя ганчакі не западозрылі ні ў чым. Яшчэ тыдзень назад пайшоў я да гуся, спытаў дазволу, ці можна аднавіць старыя народныя традыцыі. Ты думаеш, пень гэты сам вырашыў? Ха, трасца! Паехаў да гаспадароў сваіх немцаў, а там, відаць, хітры гад сядзіць. Даў загад аднаўляць і падтрымліваць усё, што звязана з рэлігіяй, з верай. паліцаі гэта разнеслі па сяле, і ведаеш, які вынік? Вырашылі нашы бабулі адкрыць сваю царкву, а папа няма. Вось і з'явілася ўчора дэлегацыя. Да мяне запрашаюць заняць гэтую высокую пасаду. Каваль зарагатаў, быццам сыпануў бульбу аб падлогу. Лялькевіч ляпнуў яго па плячы: цішэй вы, Гром Пятроўскі, што ж вы адказалі? Прыняў дэлегацыю з павагай, дыпламатычна адмовіўся. Не маю права, кажу, я растрыга. І цяпер нельга паправіць? Што? Ну, каб стаць вам папом. Каваль вытрашчыў на Лялькевіча вочы. Чакай. Вы лічыце, што гэта нам патрэбна? Думаю, што не зашкодзіла б. Нашым людзям было б лягчэй прыходзіць да папа, а яму ездзіць у горад, у суседнія вёскі і наогул сустракацца з рознымі людзьмі, паладзіць з уладай. Не карысна хіба? Каваль ляпнуў сябе далоняй па лбе. Ах ты, ліха маё! Ну як жа гэта я такі мудрэц і хітрэц не дадумаўся, а? О, праўду кажуць, век жыві, век вучыся. Пабаяўся, што рыза мая не спадабаецца хлопцам. Яны любяць каваля і рыбалова. Добра, Владзімір Іванович, паспрабую пачаць перагаворы. Калі абмеркавалі падпольныя справы, каваль раптам прапанаваў: давай спяём, Владзімір Іванович, што-небудзь, а? Што вы? Камісар нават разгубіўся ад такой нечаканай прапановы. Пачуюць, што падумаюць у такіх умовах, да яшчэ перад святам. О, мы так, каб ніхто не пачуў. Каваль пасунуўся на ляжанцы да глухой сцяны, не чакаючы згоды, ціха заспяваў: за Сібіром сонце сходыць, хлопцы, назівайте. Лялькевіч не вытрымаў, падцягнуў: віна мене, кармелюка, сю надію майте. Так на паўголаса праспявалі куплеты два. Алексей Сафронавіч уздыхнуў, пахваліў, як той казак: добра, сынку. Эх, ірвануць бы нам з табой на поўны голас. І, нахіліўшыся да Лялькевіча, заспяваў яшчэ цішэй, без слоў, священную вайну. Сашу быццам ударыла током. Скалануўся, уздрыгнуў кожны нерв. Гэтую песню яна ўпершыню пачула некалькі дзён назад, тут жа ў гэтым закутку. У такі ж вячэрні час гэтак жа амаль шэптам Лялькевіч навучаў Даніка спяваць яе. І вось ужо спявае каваль. Не адзін ён, спявае камісар. Саша чуе яго голас, і сама яна таксама спявае. Суровая мелодыя гучыць у душы, у галаве, запаўняе ўсё яе істоту. Яна падышла да спевакоў, засланіла іх ад акна, але песня змоўкла. Алексей Сафронавіч гнеўна прашаптаў: гнілой фашысцкай нечысці загонім пулю в лоб. І саскочыў з ляжанкі. Пара мне ісці, хлопцы чакаюць, каб яны часам не выбрыкнулі чаго-небудзь без мяне. Хлопца ўбяражыце, Алексей Сафронавіч, попрасіў Лялькевіч. Аднойчы Данік і Цішка ўскочылі ў хату вельмі ўзрушаныя. Данік цягнуўся брамаль сілком. Той асабліва не ўпіраўся, але нагадваў раз'юшанага зверка. Маленькі ў расшпіленым кажушку, у вялікіх стаптаных валёнках ён выглядаў нейкім дзікаватым, натапыраным. Лялькевіч і Саша насцеражыліся. Хлопцы ніколі гэтак не вырываліся. Яны наогул рэдка хадзілі разам. Каб асабліва не выяўляць сваю дружбу і ставіліся адзін да аднаго гэтак жа, як кожны з іх ставіўся да любога іншага свайго равесніка аднавяскоўца. Яны спыніліся ў парозе, Данік задыханы, расчырванелы, кінуў позіркам, ці няма старонняга ў хаце, адразу да Лялькевіча: «Таварыш камісар, скажыце вы яму, ваша дурань!» Цішка стаяў збялелы, пасінелыя губы яго перасмыкаліся ад болю, а вочы гарэлі такім гневам, што Сашы стала страшна. «Всё адно я застрэлю гэтага гада, всё адно я заб'ю яго, всё адно!» Выставіў ён сціснутыя кулакі. «Не так трэба забіваць!» прыкрыкнуў Даніла. «Падпольшчык!» Лялькевіч зразумеў, што здарылася нешта вельмі сур'ёзна, і па-камандзірску паказаў рукою закутак паміж печчу і грубкай, які стаў месцам, дзе вяліся ўсе падпольныя размовы. Хлопцы зайшлі туды, прытуліліся плячамі да сцяны. Лялькевіч стаў насупраць іх, тварам у твар шэптам загадаў: «Дакладвай, Данік!» Паліцаі арыштавалі Ганну з рэпак. Нехта зноў данёс, што ў яе партызан начаваў. «Вялі яе, мы за крамай стаялі, сачылі, а тут дачка яе Манька, гатоком шэсць ёй. Бяжыць следам, хапаецца за кажух, крычыць: „Мама, мамачка!“» Данік змоўк, як бы праглынуў нешта, у Цішкі вочы напоўніліся слязамі. Ён сарваў з галавы сваю аўчынную вушанку і закрыў ёю твар. «Фашыст ён пракляты! Всё адно я яго...» Данік з жарам перабіў Цішку. «Ты яго! Ты нас праваліў бы, як эсэр які!» «Спакойна!» – запатрабаваў Лялькевіч. «Па парадку!» Што было далей? «Далей? Гад гэты, бандыт гусеў, цяпер ужо і Данік ажно скрыгатаў зубамі, як схопіць малую, да як шыб не ў снег. Быццам гэта не дзіця, не чалавек. Сволач яна!» Ну, Цішка і не вытрымаў: «За пісталет! Добра, што я ўбачыў. Я не ведаў, што ў яго пісталет. У нас была пастанова у дзень зброю не насіць. Навошта ён носіць, як анархіст які? Добра, што я ўправіўся схапіць яго за руку і вырваць гэтую рэч!» Данік дастаў з кішэні пісталет і працягнуў Лялькевічу. «Добра, што нас ніхто не бачыў, мы адны за крамай стаялі. Самі сябе выдалі б. Разумееш ты? Всё адно я заб'ю яго!» – твердзіў сваё Цішка. Лялькевіч прысеў на ўслончык. «Саша, паглядзіце, калі ласка, каб нас ніхто не захапіў знянацку», – папрасіў ён. Але Саша ўжо стаяла на варце, слухаючы іх размову, не спускала вачэй з акна, праз якое відаць была брамка. Лялькевіч спытаў ціха, настрымана, але сурова: «Што ж гэта ты, герой, загубіць нас усіх захацеў?» «Не мог я, таварыш», – трапянуўся юнак. «Вы стаялі б спакойна, каб пры вас такое? Нервы слабыя!» А партызану, падпольшчыку, трэба мець моцныя нервы, вельмі моцныя. «Ты ўяўляеш, што мог бы нарабіць твой стрэл? ты аднаго Гусева, я ўсіх бы іх чатырох, допустим, а потым. Тихон змоўк. Ну, а потым? Потым што вы рабілі? Уцяклі б, уцяклі, перадражніў яго Дані. Куды б ты ўцёк? Сапраўды, куды можна ўцячы па такім снезе? Але дапусцім, што ўцяклі б. Вы маладыя, спрытныя, а мы? Фашысты адразу схапілі б тваю маці, сестёр, мяне, Сашу. Ты падумаў пра гэта? Тихон ніжэй нахіліў галаву. Нічога я не думаў, дакараўся браданік. У нашай суровай барацьбе з такім страшным і бязлітасным ворагам самае галоўнае дысцыпліна. А ты парушыў яе. Парушыў пастанову арганізацыі не насіць зброі. Па сутнасці ты парушыў клятву. Мала таго, у цябе няма вытрымкі, значыцца, слабая сіла волі, а калі ты трапіш у яшчэ горшыя абставіны, можам мы, твае сябры, быць упэўненымі, што ты не падвядзеш нас, таварыш камісар, да я памру, калі трэба. Памерці! Самае лёгкае на вайне. Каб мы думалі аб смерці, чаго была б варта наша барацьба? Мы думаем аб жыцці, аб шчаслівай будучыні для сваіх блізкіх, для народа. Зразумейце, гарачыя галовы, мы не адмаўляемся ад такіх стрэлаў, але цяпер наша асноўная задача збіраць, згуртоўваць сілы для залпаў. Для вялікіх залпаў, якія мы зробім неўзабаве па ворагу. Замест таго, каб страляць, калі позна ўжо, трэба было падумаць пра Ганну раней. Чаму мы не ўпільнавалі гэтага дарагога нам чалавека, маці? Чаму мы не папярэдзілі? Якія партызаны да яе прыходзілі, з якога атрада? Нам павінна быць сорамна, што мы не ведаем, сорамна і балюча. Яна не ішла на сувязь, пачаў апраўдвацца Данік, зразумеўшы, што дакор гэта не аднаму цішку, а ўсёй арганізацыі. Мы спрабавалі наладзіць з ёй сувязь яшчэ ўвосень. Сам стары займаўся, але яна і яму не паверыла. Яна нікому не верыла. Мы вырашылі, што тады яна выпадкова пякла хлеб партызанам, а потым спалохалася і больш да яе не падступіцца. Слаба, значыцца, мы ведаем, што робіцца ў вёсцы. Мы павінны ведаць усё, чым жыве, што думае кожны чалавек, а ці адна толькі Ганна такая. Перадай Данік старому, каб ён памог схаваць яе дзяцей. Саша вздрыгнула, пачуўшы пра дзяцей. Няўжо немцы могуць крануць дзяцей? Так, яны ўсё могуць. Дагэтуль, слухаючы хлопцаў, яна без страху разважліва думала пра тое, што за арыштам Ганны могуць выплыць на паверхню асеннія здарэнні, уцёкі партызана з калодзежа, смерць Кузьмы. Яна вырашыла сказаць пра сваю асцярогу Владзіміру Івановичу, каб ён на ўсякі выпадак меў на ўвазе. Калі ж успомнілі пра дзяцей, яе апанавала тое цяжкае пачуццё, ад якога яна страшэнна пакутавала. Бо цяпер ёй здавалася, што толькі адна яна такая баязлівая, а ўсе іншыя страху не ведаюць. Наіўная жанчына. Яна не разумела, што сіла не ў тым, каб зусім не мець гэтага пачуцця. Смерці баяцца ўсе, а ў тым, каб умець перамагаць страх. І перамагаючы яго, сумленна выконваць свой абавязак. Яна не хавала свайго пачуцця ад Даніка, Полі, нават ад чырвонаармейцаў і суседзяў, але цяпер перад Уладзімірам Івановичам яна ніколі не выдасць свайго страху ніводным словам, ніводным рухам. Таму і пра апаску сваю вырашыла маўчаць. Але сам камісар усё помніў, усё улічваў. «Да здарэння з Кузьмой не дакапаюцца?» — спытаўся ён у Даніка. «Не, ніхто ж нічого не ведае, абы маўчала тётка Хадоска. А яна будзе маўчаць, яна набожная стала, дзень і ноч моліцца, хіба толькі старому можа паспавядацца». Асцярожнасць, таварышы, у падпольнай справе аснова поспеху. Мы павінны ўсё бачыць, ўсё ўлічваць наперад і берагчы сваіх людзей. А здраднікі, гусяў гэты і іншыя, нікуды яны ад нас не дзенуцца, не схаваюцца ад народнага суда. Мы пакараем іх. Ціхан крыху таймаваны суровасцю і бацькоўскай лагоднасцю Лялькевіча, зноў загарэўся помстай. «Даручыце мне, таварыш камісар!» «Ох, рызыкант! Хочаш, каб змянілі п'яных паліцаяў зондаркамандай? Каму ад гэтага стане лягчэй?» «Ніякай рызыкі не будзе. Я падпільну яго дзе-небудзь пад горадам, як ляснічага, каб і не падумалі на нашу вёску. Праўда, раптам падтрымаў Данік, дазвольце нам стукнуць гэтага гада. Няхай ведае, як кідаць дзяцей, піць кроў людскую. Як ляснічага, кажаце? А ці шмат гэта дасць цяпер нашай барацьбе? Я хачу, каб вы заўсёды ставілі сабе такое пытанне. І заўсёды помнілі, мы не забойцы, мы суддзі. Мы караем ад імя народа. І народ павінен ведаць, хто і завошта пакараны, а галоўнае ведаць, кім пакараны. Кожны наш стрэл па ворагу павінен узнімаць новых барацьбітоў, папаўняць нашы рады. Я сказаў вам, гусеву нашай кары не мінуць, але я катэгарычна забараняю самавольныя анархічныя дзеянні. Я папярэджваю, што надалей буду сурова караць тых, хто парушае дысцыпліну і законы падполля. Майце на ўвазе гэта. Ясна? Ясна, Владзімір Іванович, адказаў Данік. Пісталет у цябе, Ціхан, я забіраю, каб ты не нарабіў глупства, і на першы раз папярэджваю. Інак цяжка вздыхнуў. Шкада было расставацца з пісталетам, які ён знайшоў яшчэ тады, калі яны з Данікам збіралі зброю на месцы бітвы. Пісталет ужо не аднойчы паслужыў яму як зброя помсты за вялікія крыўды народа.